Ah neyleyim gönül seni reyinden, her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ay her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım o sandın elin dilinden, ay terk ettim sırlamı. Ben bıktım o sandım elin dilinden, oy terk ettim sırlamı, dönemem gayrı. Arz eyledim yâri göremedim ki, oy aylar yıllar geçti göremem gayrı. Arz eyledim yâri göremedim ki, oy aylar yıllar geçti göremem gayrı. Ağlayarak gelme mezar taşımak, oy uyanıp da sana gülemem gayrı. Ağlayarak